mój kształt. Tej miłości nie zabierze nam nikt. Zabierz mnie daleko gdzie, nie będzie brudu, pędu, mroku miejsc. Pukam do drzwi, otwierasz mi, miłość jest w nas, aż się skończy czas. Nocą wydycham strach, już nie dzielę na dwa nas. Strzeż od ostrych krawędzi i źrenicy usyp nasz ląd. Będziesz ciałem w moim ciele, ty i ja. Zabierz mnie daleko gdzie, nie będzie brudu, pędu, mroku miejsc. Pukam do drzwi, otwierasz mi, miłość jest w nas, aż się skończy czas. Nocą wydycham strach, już nie dzielę na dwa nas. Zabierz mnie daleko gdzie, nie będzie pędu, mroku łez. Zabierz mnie daleko gdzie, nie będzie pędu, mroku łez. Mnie daleko gdzie, nie będzie brudu, pędu, mroku miejsc. Pukam do drzwi, otwierasz mi, miłość jest w nas, aż się skończy czas. Nocą wydycham strach, już nie dzielę na dwa nas. Nocą Bowska ze swojej najnowszej płyty Pysk, Niedzielę na dwa. Zresztą Bowska niedawno o tej płycie w Nocnej Polsce opowiadała. Ewa Rydel, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na Nocną Polskę, czyli na 2 godziny z polską muzyką w Trójce. Buduj mieć będzie sens, gdy w nim nie będę sam. Więcej i więcej i więcej chcę, mało mi ciebie jest. Więcej i więcej i więcej chcę, przywracaj we mnie ściskam wciąż. Potrzebny łom, by móc otworzyć moich zamków sto i pląk. Wybuduj most, zamiast tych murów ja porzucę ciasny strąd. Pachniesz jagną, w taniec zamieniasz płacz, uciszasz myśli sztorm. Więcej i więcej i więcej chcę, mało mi ciebie jest. Więcej i więcej i więcej chcę, przywracaj we mnie sens. Więcej i więcej chcę, mało mi ciebie jest. Więcej i więcej chcę, przywracaj we mnie sens. Niezwykle dojrzałe dźwięki. To Marcin Pawelski do swojej płyty Granice. Coraz więcej ciekawych męskich głosów. I to może i dobrze, bo troszkę brakowało oryginalnych panów z oryginalnym głosem. A jest ich coraz więcej. Za chwilę będzie jeszcze zresztą Marcin Łazarski, ale przez chwilę pozostańmy przy płycie Kamila Pawelskiego. Na tym krążku między innymi duet z Mariką, czyli z Martą Kosakowską. Pierwszy kadr, flashback dobrych wspomnień, lekki stan, tamten smak, blok i plac, gdzie wydaje wojnę hasła dwa, wolne tak. Dziś spoglądam na horyzont, który łączy światy dwa. Wąska droga, na niej ja. Mimo ciszy chcę móc słyszeć miejsca, w których prawda łka jutro ma niepewny start od lat. Nie chcę być sam. Kamil Pawelski, znany również jako ekskluzywny Menel, i jego debiutancka płyta Granice. Przed momentem utwór, którym zaśpiewał Kamil Pawelski wraz z Mariką, czyli z Martą Kosakowską. A teraz może już wspomniany przed momentem Marcin Łazarski powraca. I pewnie będzie powracał dość często jeszcze w Nocnej Polsce. Wszystkie puste myśli, Wyruszam gdzieś w nieznany ląd. Zaufaj mi, nie bój się, chodź. Zacisnę dłoń, podniosę się, otrzepię resztki wspomnień. Nie pytaj mnie o jutro, bo zbyt piękne jest dziś. Zbyt piękne jest dziś. Czuję, że jesteś znów obok. Czuję, że słyszysz mój głos. Czuję, że jesteś znów obok, że widzisz to samo, co ja. Biegnę ląd, postawię dom gdzieś w środku twego serca. Zatrzymaj się na moment i po prostu w nim zamieszkaj. Wyrzucę dziś za okno swe racjonalne plany. Wyruszam gdzieś w nieznany ląd. Zaufaj mi, nie bój się, chodź. Zaufaj mi, nie bój się, chodź. Czuję, że jesteś znów obok. Czuję, że słyszysz mój głos. Czuję, że jesteś znów obok, że widzisz to samo, co ja. Mam nadzieję, że będziesz wciąż obok. Nadzieję, że słyszysz mój głos. Mam nadzieję, że będziesz wciąż obok, że widzisz to samo, co ja. Wyruszam gdzieś w nieznany ląd. Zaufaj mi, nie bój się, chodź. Marcin Łazarski w Nocnej Polsce. Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie już całą płytę, a nie tylko dwie epki, które mamy w tej chwili. Zresztą tak obiecywał Marcin w audycji Trójka Żąda Debiutów. A teraz artysta, który jest z nami od jakiegoś czasu. Mało tego, ma na swoim koncie również naszego trójkowego Mateusza. I w Nocnej Polsce pojawiał się dość często i pewnie dopóki nowej płyty nie będzie, to tą starą będziemy cieszyli się, chociaż już jakiś czas minął od wydania splotu. To Oleski. Się od rac przemokłych serduch, bezratunkowych kół. Nie uda się. Przepłynął jeszcze deszcz przez włókna nerwów, zastygła krew. Nabieramy wody w szalopy spojrzeń, próbując nieustannie dominować. słów. Spóźnionych zrywów, niewygojonych ran, zamglonych spór, od kilku drobnych cięć, cięć bez motywu. Zaczęło się od słów. Odrac, tak właśnie się kończy. To Leski. A teraz będzie jeszcze jeden młody artysta, zdolny, też już u nas był w Trójce, nazywa się Przybył. Ślimaczą się minuty, dogasa już ostatnia gwiazda. Gdzieś bełkoczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj. Wieczór zrobił się zbyt długi, w noc przerodził się od zaraz. Brzydko bełkoczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj. Mógłby przyjechać już klekocząc. Uwierz, klekoczę jak kosiarka. Wciąż czekam na nocny tramwaj. Dogasa już ostatnia gwiazda. No i przyjechał upragniony. Cicho w tym jak makiem zasiał. Wszystko mówi mi, że chyba dobiega mnie czwarta. Tak wspominam podróż tym żelastwem. Anioł wytargował nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć się. a motorniczy dziwna postać. Co ten ruchem ma niewdzięczny, co chlejusami nad ranem przeżywa swoje piekło. Nieważne w jakim stanie, pasażer ma tę pewność. Motorniczy dobry wuj do chat rozwiezie ich na pewno. Noc tak już tych ludzi zmienia. Bezpośredni są jak bracia. Nic mi nie da taki brat, co go nakręca w noc gorzałka. No i jedziemy już przez miasto bez trzeźwości na pokładzie. Ktoś obraża gdzieś drugiego, no bo prościej jest mu w stadzie. Tak wspominam podróż tym żelastwem. Anioł wytargował nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj spieszyć się. A mamy parki tu rozkoszne, tych co jadą trzecią pętlę. Śpiochom nie przeszkadza klekot, no bo proście śpi się w cieple. Mamy parki tu rozkoszne, tych z jednonocnym stażem. Taka specyfika nocy, miłość się rządzi swoim prawem. Podróż tym żelastwem, anioł wytargował nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj zbliżyć. Nie ma nie, nie ma nie. Nie ma po co, nie ma po co dzisiaj zbliżyć się. Nie ma nie, nie ma nie. gdy miasto wita ciemność, a chwilę wcześniej nocny tramwaj w dwóch nagraniach przybył, czyli laureat tegorocznej famy. A za chwilę Lunatic Soul i kolejny fragment najnowszej płyty. We have taken our world apart. Lost our faith, sealed inside the plastic life. Intimidated and resigned, we wait. Turn away from each other. We fail, for we did nothing but us. Promises empty and full of lies. I have a chance to save my life. Shreds of time. Follow my instinct, I'm not afraid to try. Done with your failures, you blame. Mariusz Duda i jego muzyczne dziecko, czyli zespół Lunatic Soul. Teraz w Nocnej Polsce troszkę zmienimy nastrój, ale będą dalej śpiewali panowie. Za chwilę dwie zupełnie nowe płyty. Poligon numer 4 i Tel Nemeth. Warki, żeby nic nie mówić już. Kwestia pieniędzy, odczuwam, że się kończy świat. Jestem najskromniejszy, bo najwięcej wiem. Nie piszę wierszy, bo nie chcę ośmieszać się. Nie myślę, a jeżeli myślę, że lubię błyszczeć, lubię podobać się. Że mówię cały czas, próbuję przestać, przyszła zima, przestawiamy czas. Tańczę aż wiosna, poszła krew. Chcę cię dotykać, chcę mieć z tobą wspólny punkt. Chcę nie oddychać, z przyjemnością pomylić ból. W rękach umierasz mi co noc. Jestem zespół Ted Nemet i nowa płyta Control C, drugi album zespołu i równie cieszy jak płyta debiutancka. Chwilę wcześniej poligon numer 4, który na swojej najnowszej płycie pod tytułem Flashback całkowicie zmienił styl. No i też fajnie, bo brzmią naprawdę światowo. To było sporo panów, więc może teraz panie też się pojawią w nocnej Polsce. Panie, które nie są znane szerszej publiczności, ale tworzą całkiem ciekawe rzeczy. Lena Romul, a potem Ida. To dwa, poszerzamy kontekst, tkamy sieć. Ty skaczesz do ust, tak łapczywie jak kot rybę. Zjadać chcesz, wyciskać cały sok. Jestem giętka w magii twoich rąk. Czuje mnie ten ruch pod prąd. Szczęście, że mamy siebie w natłoku trudnych i brudnych spraw. Widzę często kolor wokół nas. Słuchaj się w mego ducha, chłopaku, mamy dla siebie czas. Mogę mówić bez użycia słów. Ja wydycham smog, filtrowany zrobi lepiej nam. Głębokie sny, razem my w nich słuchać ciebie chcę. Oddalać zbędny tłum, myśli, których nie potrzeba snu. Ducha, chłopaku, mamy dla siebie. wziąć ze stołu to i tamto. Proszę, z szuflady u dołu, z kieszeni, z głowy, spod tynku i z szarego zapaznokci. Lecz kto by chciał tyle chłodnego? Oczywiście możesz wziąć ze stołu, z komody i z głowy wszystko, wszystko z lodu, nim wyjdziesz tak jak byłeś ze mną. Oczywiście możesz wziąć ze stołu to i tamto. Proszę, szuflady u dołu, weź też to niebieskie i z pomiędzy bajek weź jeszcze powietrze i przestrzeń. Oczywiście możesz wziąć ze stołu, z komody i z głowy wszystko, wszystko z lodu i im wyjdziesz tak jak byłeś ze mną bez powodu. Oczywiście możesz wziąć ze stołu, z komody i z głowy wszystko, wszystko z lodu i im wyjdziesz tak jak Ida i płyta Prosta Historia, Rena Romul i Marty Brown. Dwie bardzo, bardzo nowe płyty, nowe wydawnictwa. A teraz zespół, który był u nas też w Trójce, kiedyś, nie tak dawno nawet, był w audycji Trójka Żąta Debiutów i nie ukrywam, że zrobił na wielu osobach niezwykłe wrażenie. Grupa Wicked Heads. Zespół Wicked Heads, płyta Superheroes i naprawdę piękne brzmienie, piękny wokal, piękna produkcja, naprawdę światowe granie. A teraz będzie zespół instrumentalny, więc z Krakowa przeniesiemy się do Elbląga i zagrają dla nas Bulgoty.